วรรคที่5ปัญหาที่1ถามเรื่องความมีและความไม่มีแห่งพระพุทธเจ้าพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษนพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระเถระตอบว่าไม่ได้เห็นขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นหรือขอถวายพระพรอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีขอถวายพระพรมหาบพิตรได้เห็นโอหานาทีคือสะดือทะเลหรือไม่ไม่ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพระราชบิดาของพระองค์ได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นสะดือทะเลก็ไม่มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถึงโยมและพระราชบิดาของโยมไม่ได้เห็นสะดือทะเลก็จริงแหละแต่ทว่าสะดือทะเลมีอยู่เป็นแน่ข้อนี้ฉะนั้นแหละมหาบพิตรถึงอาตมาและอาจารย์ของอาตมาไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็จริงแต่พระพุทธเจ้ามีอยู่แน่ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่2ถามเรื่องความยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเกษนพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นยิ่งใหญ่กว่าหรือขอถวายพระพรจริงพระผู้เป็นเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เห็นขอถวายพระพรมหาบพิตรจะเข้าประทายความข้อนี้อย่างไรคือพวกที่ไม่ได้เห็นมหาสมุทรหรือว่าไม่ว่ามหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีน้ำลึกประมาณไม่ได้อย่างถึงพื้นได้ยากเป็นที่ไหลไปรวมอยู่แห่งแม่น้ำใหญ่ทั้ง5คือคงคายมุนาอัจฉรวดีสารภูมหีความพร่องหรือความเต็มแห่งมหาสมุทรนั้นไม่ปรากฏแม่น้ำใหญ่ทั้ง5ก็ไหลไปสู่มหาสมุทรเนืองๆรู้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคืออัตมาภาพได้เห็นพระสาวกทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์ผู้สำเร็จนิพพานมีอยู่จึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงพระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่3ถามเรื่องการรู้ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเกษนพระผู้เป็นเจ้าอาจรู้หรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่าอาจรู้ขอถวายพระพรอาจรู้ได้อย่างไรขอถวายพระพรเมื่อก่อนมีอาจารย์เลของค์หนึ่งชื่อว่าพระติสสะเถระมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่หลายปีแต่ถึงมรณภาพไปแล้วอาจารย์เลของค์นั้นทำไมชื่อยังปรากฏอยู่ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เลของค์นั้นยังปรากฏอยู่เป็นด้วยเลขที่ท่านบอกไว้ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเป็นที่พึ่งที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้สมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่4ถามเรื่องการเห็นธรรมข้าแต่พระนาคเกษนพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นธรรมะแล้วหรือขอถวายพระพรธรรมะอันพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนสาวกอันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วพระสาวกควรปฏิบัติตามจนตลอดชีวิตแก้ถูกต้องดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่5ถามถึงความไม่ก้าวย่างไปแห่งผู้จะเกิดข้าแต่พระนาคเกษนผู้ประเสริฐผู้ที่จะไปเกิดใหม่นั้นไม่ได้ก้าวย่างไปด้วยแต่ถือกำเนิด ได้รู้อย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิตรถ้าอย่างนั้นขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษผู้หนึ่งเอาประทีปมาต่อประทีปประทีปจะก้าวไปจากประทีปเก่าหรือไม่ไม่ก้าวไปพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรขอนิมนต์อุปมาอีกขอถวายพระพรมหาบพิตรคงจำได้ว่าในเวลาที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์มีพระชันษาได้สิบพรรษาเศษรับวิชาเลขและวิชาการต่างๆในสำนักอาจารย์หรือได้รับพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรวิชาเลขและศิลปะต่างๆก้าวย่างไปจากอาจารย์หรือไม่ไม่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรผู้ที่จะไปเกิดใหม่นั้นไม่ได้ก้าวย่างไปเลยแต่ถือกำเนิดได้ถูกต้องดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่6ถามถึงผู้สำเร็จเวทข้าแต่พระนาคเสนบุคคลพูดถึงเวทมีอยู่หรือไม่ขอถวายพระพรเพราะว่าตามปรมัตถ์แล้วไม่มีถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่7ถามถึงการก้าวไปแห่งสภาพข้าแต่พระนาคเสนสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งก้าวไปจากกายนี้สู่กายอื่นมีอยู่หรือขอถวายพระพรไม่มีเลยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งก้าวจากกายนี้ไปสู่กายอื่นไม่มีบุคคลก็จะพ้นจากบาปกรรมทั้งหลายไม่ใช่หรือขอถวายพระพรถ้าเขาไม่เกิดอีกก็จะพ้นจากบาปกรรมทั้งหลายแต่เพราะเขายังเกิดอยู่เขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมทั้งหลายขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเช่นเดียวกับบุรุษคนหนึ่งขโมยมะม่วงที่ผู้อื่นปลูกไว้เขาควรจะต้องได้รับโทษหรือไม่ควรได้รับโทษพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมะม่วงที่บุรุษนั้นขโมยไปไม่ใช่มะม่วงลูกที่บุรุษนั้นปลูกไว้เหตุใดผู้ขโมยจึงควรได้รับโทษข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามะม่วงเหล่านั้นอาศัยมะม่วงลูกหนึ่งที่บุรุษนั้นปลูกไว้จึงเกิดเป็นลำต้นขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ขโมยจึงควรได้รับโทษข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือบุคคลย่อมทำกรรมดีหรือชั่วไปด้วยนามรูปนี้แล้วนามรูปอื่นก็เกิดขึ้นด้วยกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมแก้ดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่8ถามถึงที่อยู่แห่งผลกรรมข้าแต่พระนาคเสนกรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลทำด้วยนามรูปนี้ไปอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรติดตามผู้ทำไปเหมือนกับเงาตามตัวข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอาชีกรรมเหล่านั้นได้หรือไม่ว่ากรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรไม่อาจชี้ได้ขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยังไม่มีผลมหาบพิตรอาจชี้ได้หรือไม่ว่าผลอยู่ที่ไหนไม่อาจชี้ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเมื่อการสืบต่อยังไม่ขาดก็ไม่อาจชี้กรรมเหล่านั้นได้ว่ากรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนพระเจ้ามิลินจึงตรัสว่าถูกต้องดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่9ถามถึงความรู้สึกของผู้จะเกิดข้าแต่พระนาคเสนผู้ใดจะเกิดผู้นั้นรู้หรือว่าเราจะเกิดขอถวายพระพรรู้ขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างชาวนาหว่านพืชลงที่แผ่นดินแล้วเมื่อฝนตกดีเขารู้หรือว่าพืชนั้นจักงอกงามขึ้นรู้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือผู้ใดจะเกิดผู้นั้นก็รู้ว่าเราจะเกิดชอบแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่10 ถามเรื่องที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานข้าแต่พระนาคเกษนพระพุทธเจ้ามีจริงหรือขอถวายพระพรมีจริงพระผู้เป็นเจ้าอาจชี้ได้หรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยการดับขันแล้วไม่อาจชี้ได้ว่าอยู่ที่ไหนขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเปลวไฟที่ดับไปแล้วมหาพรหมพิษอาจชี้ได้หรือไม่ว่าเปลวไฟนั้นไปอยู่ที่ไหนไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าเพราะเปลวไฟนั้นถึงซึ่งความไม่มีบัญญัติแล้วข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาพรหมพิษพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ไม่มีใครอาจชี้ได้ว่าไปอยู่ที่ไหนอาจชี้ได้เพียงพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วจบวรรคที่5ตอนที่10วรรคที่6ปัญหาที่1ถามถึงความรักร่างกายแห่งบรรพชิตพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษนร่างกายเป็นที่รักของบรรพชิตทั้งหลายหรือพระเถระตอบว่าขอถวายพระพรร่างกายไม่ได้เป็นที่รักของบรรพชิตทั้งหลายข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นทำไมบรรพชิตจึงยังอาบน้ำชำระกายถือว่ากายของเราอยู่ขอถวายพระพรผู้เข้าสู่สงครามเคยถูกบาดเจ็บบ้างหรือไม่ อ๋อเคยสิพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรแผลที่ถูกอาวุธนั้นฉาบทาด้วยเครื่องฉาบทาทาด้วยน้ำมันพันด้วยผ้าให้ละเอียดแลหรือถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าต้องทำอย่างนั้นขอถวายพระพรบาดแผลนั้นเป็นที่รักของผู้นั้นหรือไม่ได้เป็นที่รักของผู้นั้นเลยแต่ว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่อให้เนื้อตรงนั้นงอกขึ้นเป็นปกติข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาพรหมพิษร่างกายไม่ได้เป็นที่รักของบรรพชิตทั้งหลายแต่บรรพชิตทั้งหลายต้องรักษาร่างกายนี้ไว้เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์อันว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับแผลบรรพชิตรักษาร่างกายนี้ไว้เหมือนกับบุคคลรักษาแผลข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระทศพลตรัสไว้ว่ากายนี้มีทวาร9เป็นแผลใหญ่อันหนังสดปกปิดไว้คายของโสโครกออกโดยรอบไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทุกดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่2ถามถึงเหตุที่ไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ล่วงหน้าข้าแต่พระนาคเกษนพระพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูคือทรงรู้ทุกสิ่งเป็นพระสัพพัทธสาวีคือทรงรู้เห็นทุกอย่างจริงหรือขอถวายพระพรจริงข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าจริงเหตุไฉนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทไปตามลำดับเหตุการณ์แก่สาวกทั้งหลายทำไมจึงไม่ทรงบัญญัติไว้ก่อนขอถวายพระพรแพทย์ที่รู้จักยาทั้งหมดในแผ่นดินนี้มีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรก็แพทย์นั้นให้คนไข้กินยาแต่เมื่อยังไม่เป็นไข้หรือเมื่อเป็นไข้แล้วจึงให้กินยาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเป็นไข้แล้วจึงให้กินยาเมื่อยังไม่เป็นไข้ก็ยังไม่ให้กินยาข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ทุกสิ่งเห็นทุกอย่างจริงแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่บัญญัติสิกขาบทต่อเมื่อถึงเวลาจึงบัญญัติสิกขาบทสิกขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นพระสาวกไม่ควรล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่3ถามถึงลักษณะมหาบุรุษ32ของพระพุทธมารดาบิดาข้าแต่พระนาคเกษนพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32และประดับด้วยอนุพยัญชนะ80 มีสีพระกายดั่งทองคำมีพระสมีสว่างรอบพระองค์ได้ละหนึ่งวาเป็นนิจจริงหรือขอถวายพระพรจริงข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระมารดาบิดาประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการกับประดับด้วยอนุพยัญชนะ80ประการมีสีพระกายดั่งทองคำมีพระสมีข้างละหนึ่งวาหรือไม่ขอถวายพระพรพระมารดาบิดาไม่เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระนักเกษมพระมารดาบิดาไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือพระธรรมดาบุตรย่อมคล้ายมารดาหรือคล้ายกับบิดาขอถวายพระพรดอกปทุมหรือดอกบนดอกโกมุตดอกคุณทริกมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าเพราะดอกบัวเหล่านั้นเกิดอยู่ในน้ำเกิดอยู่ในดินแช่อยู่ในน้ำขอถวายพระพรดอกบัวเหล่านั้นมีสีกลิ่นรสเหมือนกับดินหรือน้ำไหมไม่ถ้าอย่างนั้นดอกบัวเหล่านั้นมีสีกลิ่นรสเหมือนกับโคลนหรือโตไหมไม่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้เข้าใจนั่นแหละมหาบพิตรพระผู้เป็นเจ้าเข้าใจแก้เป็นอันแก้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่4ถามถึงความเป็นพรหมจารีของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนักเกษมพระพุทธเจ้าเป็นพรหมจารีคือเป็นผู้ประพฤติเหมือนกับพรหมจริงหรือไม่ขอถวายพระพรจริงถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นศิษย์ของพรหมนะสิขอถวายพระพรช้างทรงของมหาบพิตรมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าช้างทรงของมหาบพิตรนั้นมีเสียงร้องเหมือนเสียงนกกระเรียนในบางคราวหรือไม่อ๋อบางคราวก็มีเสียงร้องเหมือนกับเสียงนกกระเรียนพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นช้างของมหาบพิตรก็เป็นศิษย์ของนกกระเรียนนะสิไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรพระพุทธเจ้าประพฤติเหมือนพรหมจริงแต่ไม่ได้เป็นศิษย์ของพรหมขอถวายพระพรพรหมนั้นได้ตรัสรู้ด้วยตนเองหรือไม่ไม่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพรหมก็ต้องเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าถูกแล้วพระนักเกษมปัญหาที่5ถามถึงการอุปสมบทไม่อุปสมบทข้าแต่พระนักเกษมการอุปสมบทดีหรือว่าไม่อุปสมบทดีขอถวายพระพรอุปสมบทดีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอุปสมบทของพระพุทธเจ้ามีอยู่หรือขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้อุปสมบทแล้วเมื่อพระนาคเกษรกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้ามลินจึงตรัสประกาศขึ้นว่าขอพวกโยนกทั้ง500จงฟังถ้อยคำของเราคือพระนาคเกษรกล่าวว่าพระพุทธเจ้าอุปสมบทแล้วเป็นอุปสัมปันคือเป็นผู้ที่บวชแล้วถ้าพระสมณะโคดมเป็นอุปสัมปันใครเป็นอุปชาใครเป็นอาจารย์มีสงฆ์ไม่ได้หัตถบาตรเท่าใดขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าไม่มีอุปัชฌาย์ไม่มีอาจารย์ได้อุปสมบทเองตรัสรู้เองที่ใต้ไม้สีมหาโพธิ์พระองค์ได้เป็นผู้อุปสัมบันพร้อมด้วยพระสัพพัญญุตญาณข้าแต่พระนาคเกษรถ้าอุปัชฌาย์อาจารย์ของพระสมณะโคดมไม่มีโยมก็เข้าใจว่าพระสมณะโคดมเป็นอนุสัมปันคือผู้ที่ยังไม่ได้บวชเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่มีอุปัชฌาย์ไม่มีอาจารย์เมื่อพระเจ้ามิลินตรัสถามขึ้นอย่างนี้พระนักเกษรองค์อรหันต์ผู้สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณจึงย้อนถามไปว่ามหาบพิตรทรงสวยแล้วหรือโยมกินแล้วผู้เป็นเจ้าใครเป็นครูเป็นอาจารย์บอกให้สวยล่ะไม่มีพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นมหาบพิตรก็สวยไม่ได้ ได้ไม่ใช่โยมกินไม่ได้ถึงไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนโยมก็กินได้ด้วยเคยกินมาในวัฏสงสารนับไม่ถ้วน ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นขอให้มหาบพิตรเข้าพระทัยเถิดว่าพระพุทธเจ้าได้ประสบบทแล้วที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์เพราะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์อุปสมบทเองไม่มีอุปชาอาจารย์ได้อุปสมบทพร้อมกับได้พระสัพพัญญุตญาณเหมือนกับมหาบพิตรผู้เสวยโดยไม่ต้องมีอาจารย์เพราะเคยเสวยมาในวัฏสงสารอันไม่ปรากฏเบื้องต้นอัศจรรย์วันอุปสมบทในเวลาที่พระพุทธองค์ได้เป็นอุปสัมปันธ์ที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์ด้วยอำนาจพระบารมีนั้นอัศจรรย์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นในโลกคือคนตาบอดแต่กำเนิดก็กลับเป็นคนตาดีหนึ่งคนหูหนวกได้ยินเสียงหนึ่งคนง่อยเปรี้ยก็เดินได้หนึ่งคนใบ้ก็พูดได้หนึ่งคนหลังค่อมก็ยืนตรงเป็นปกติได้หนึ่งคนกำลังหิวข้าวก็ได้กินข้าวหนึ่งคนกระหายน้ำก็ได้ดื่มน้ำหนึ่งผู้ที่อาฆาตต่อกันก็นึกเมตตากันหนึ่งทุกในแดนเปรตก็หายไปหนึ่งยาพิษก็กลับเป็นเหมือนยาทิพย์หนึ่งหญิงมีครรภ์ก็แก่คลอดลูกได้สบายหนึ่งสำเภาที่ไปต่างประเทศก็กลับมาถึงท่าของตนหนึ่งกลิ่นเหม็นก็กลายเป็นกลิ่นหอมหนึ่งไฟในอเวจีมหานรกก็ดับหนึ่งน้ำเค็มในมหาสมุทรก็กลายเป็นน้ำหวานหนึ่งภูเขาทั้งหลายก็เปล่งเสียงสะท้านหนึ่งน้ำในมหานทีทั้งหลายก็หยุดไหลหนึ่งผงจันทิพย์ดอกมณฑาทิพย์ก็ตกลงมาจากสวรรค์หนึ่งเทพเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็โปรยดอกไม้ทิพย์ลงมาหนึ่งพรหมทั้งหลายก็ตกมือสาธุการหนึ่งขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าผู้มีสีพระกายดั่งทองคำก็ได้อุปสมบทเองที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์อันเป็นเหมือนปราสาทแก้วจึงได้มีสิ่งอัศจรรย์ปรากฏขึ้นอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งการอุปสมบทของพระพุทธเจ้านั้นได้บันดาลให้พญาเขาสิเนรุราชหมุนคุณคลางเหมือนกับกงรถกงเกวียนฉะนั้นพวกเทวดาในอากาศพร้อมกับบริวารก็มีใจเบิกบานยินดีได้โปรยดอกไม้ทิพย์ลงมาบูชาจันทรเทพบุตรก็หยุดมนทนรถไว้ที่อากาศโปรยดอกไม้แก้วลงมาบูชาไม่ขาดสายเหมือนกับนมสดที่ไหลหลั่งลงมาจากอากาศฉะนั้นการอุปสมบทของพระตถาคตเจ้าย่อมปรากฏอย่างนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาด้วยอุปมาช้างพระที่นั่งขอถวายพระพรเมื่อมหาบพิตรขึ้นประทับนั่งบนคอช้างพระที่นั่งมีผู้ใดผู้หนึ่งนั่งบนคอช้างของพระองค์บ้างหรือไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าหากใครขึ้นนั่งบนคอของโยมผู้นั้นจะต้องหัวขาดข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรไม่มีผู้อื่นจัดการอุปสมบทให้พระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดจัดการอุปสมบทให้พระพุทธเจ้าศีรษะของผู้นั้นต้องหลุดไปจากคอทันทีเมื่อกี้นี้มหาบพิตรถามอัตมาภาพว่าพระพุทธเจ้าอุปสมบทด้วยทรงนั่งหัตถบาทเท่าไรอย่างนั้นหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าไม่ได้อุปสมบทด้วยสงฆ์มีแต่มรรคกับผลเท่านั้นที่เป็นสงฆ์ข้อนี้สมกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพระอริยบุคคลสี่เหล่าคือผู้ตั้งอยู่ในมรรคสี่ผลสี่ผู้มั่นอยู่ในปัญญาและศีลเป็นสงฆ์ผู้ตรงแท้แต่บุคคลบางเหล่าต้องอุปสมบทด้วยสงฆ์น่าอัศจรรย์พระนักเกษมพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ปัญหาอันละเอียดยิ่งอันไม่มีส่วนเปรียบได้แล้วข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอุปสมบทเป็นของดีหรือ ขอถวายพระพรอุปสมบทเป็นของดีข้าแต่พระนาคเสนการอุปสมบทของพระพุทธเจ้ามีอยู่หรือไม่ขอถวายพระพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปสมบทด้วยความเป็นพระสัพพัญญูที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์แล้วไม่มีผู้ให้อุปสมบทแก่พระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงให้อุปสมบทแก่สาวกเลยแก้ถูกต้องดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่6ถามถึงความต่างการแห่งน้ำตาข้าแต่พระนาคเสนบุรุษคนหนึ่งร้องไห้เพราะบิดามารดาตายอีกคนหนึ่งน้ำตาไหลเพราะความชอบใจธรรมะน้ำตาของคนทั้งสองนั้นน้ำตาของใครเป็นเภสัชน้ำตาของใครไม่เป็นเภสัชขอถวายพระพรน้ำตาของคนที่ร้องไห้ด้วยราคะโทสะโมหะเป็นน้ำตาร้อนส่วนน้ำตาของผู้ฟังธรรมะนั้นมีน้ำตาไหลด้วยปีติยินดีเป็นน้ำตาเย็นเป็นอันว่าน้ำตาเย็นเป็นเภสัชน้ำตาร้อนไม่เป็นเภสัชถูกดีแล้วพระนาคเสนปัญหาที่7ถามถึงความต่างกันแห่งผู้เสวยรสข้าแต่พระนาคเสนผู้ปราศจากราคะกับผู้ไม่ปราศจากราคะต่างกันอย่างไรขอถวายพระพรผู้หนึ่งยังมีความยึดถืออีกผู้หนึ่งไม่มีความยึดถือยึดถืออะไรไม่ยึดถืออะไรขอถวายพระพรคือผู้หนึ่งยังมีความต้องการอีกผู้หนึ่งไม่มีความต้องการข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปราศจากราคะกับผู้ไม่ปราศจากราคะยังต้องการของเคี้ยวของกินที่ดีงามอยู่เหมือนกันไม่มีใครต้องการสิ่งที่ไม่ดีงามโยมเห็นมีแต่ต้องการสิ่งที่ดีงามเหมือนกันหมดขอถวายพระพรผู้ปราศจากราคะยังรับรสอาหารยังกินอาหารอยู่เหมือนกันก็จริงแหละแต่ทว่าไม่ยินดีในรสอาหารส่วนผู้ไม่ปราศจากราคะยังยินดีในรสอาหารอยู่ไม่ใช่ไม่ยินดีในรสอาหารเข้าใจแก่พระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่8ถามที่ตั้งแห่งปัญญาข้าแต่พระนาคเสนปัญญาอยู่ที่ไหนขอถวายพระพรปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นปัญญาก็ไม่มีขอถวายพระพรลมอยู่ที่ไหนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่แห่งลมไม่มีขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นลมก็ไม่มีฉลาดแก้พระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่9ถามเรื่องสงสารข้าแต่พระนาคเสนคำว่าสงสารได้แก่อะไรขอถวายพระพรสัตว์โลกเกิดในโลกนี้ก็ตายในโลกนี้ตายจากโลกนี้แล้วก็ไปเกิดในโลกอื่นเกิดในโลกนั้นก็ตายในโลกนั้นตายจากโลกนั้นแล้วก็เกิดในโลกอื่นการเวียนตายเวียนเกิดอย่างนี้แหละเรียกว่าสงสารขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งกินมะม่วงสุกและปลูกเมล็ดไว้เมล็ดมะม่วงนั้นก็เกิดเป็นต้นมะม่วงใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมีผลมะม่วงบุรุษนั้นก็กินมะม่วงสุกจากมะม่วงต้นนั้นและปลูกเมล็ดมะม่วงไว้อีกเมล็ดมะม่วงนั้นก็เกิดเป็นต้นมะม่วงใหญ่โตขึ้นจนมีผลต้นแก่ก็ตายไปที่สุดเบื้องต้นของต้นมะม่วงเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีมาเมื่อไรข้อนี้มีประมาณฉันใดการเวียนตายเวียนเกิดของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเบื้องต้นฉะนั้นแก้ถูกดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่10ถามถึงเหตุที่ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วได้ข้าแต่พระนาคเสนบุคคลระลึกถึงสิ่งที่ล่วงไปนานแล้วได้ด้วยอะไรได้ด้วยสติขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่ล่วงไปนานแล้วนั้น บุคคลระลึกได้ด้วยจิตต่างหากไม่ใช่ระลึกได้ด้วยสติขอถวายพระพรมหาบพิตรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้แล้วระลึกไม่ได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรในเวลานั้นพระองค์ไม่มีจิตหรือจิตมีแต่เวลานั้นสติไม่มีถ้าอย่างนั้นขอมหาบพิตรจงเข้าพระทัยเถิดว่าบุคคลระลึกได้ด้วยสติไม่ใช่ระลึกได้ด้วยจิตถูกดีแล้วพระนักเกษมปัญหาที่11ถามถึงผู้มีสติข้าแต่พระนักเกษมสติทั้งหลายย่อมเกิดแก่ผู้รู้ยิ่งจำพวกเดียวหรือว่าเกิดแก่กระดุมผีด้วยขอถวายพระพรเกิดแก่ผู้รู้ยิ่งด้วยเกิดแก่กระดุมผีด้วยแต่โยมมีความเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นสติทั้งหลายเกิดแก่ผู้รู้ยิ่งจำพวกเดียวไม่ได้เกิดแก่กุฎุมพีเลยขอถวายพระพรถ้ากุฎุมพีไม่มีสติสิ่งที่ควรทำในเรื่องศิลปะการงานวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องมีอาจารย์ก็ต้องไม่มีประโยชน์แต่เพราะกุฎุมพีมีสติจึงมีสิ่งที่ควรทำในเรื่องศิลปะการงานวิชาการพวกอาจารย์จึงมีประโยชน์แก้ถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าจบวรรคที่6วรรคที่7ปัญหาที่1ถามอาการแห่งสติพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนักเกษมสติเกิดขึ้นด้วยอาการเท่าใดพระนักเกษมตอบว่าขอถวายพระพรสติเกิดขึ้นด้วยอาการ17อย่างคือเกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่งหนึ่งด้วยทรัพย์หนึ่งด้วยวิญญาณอันยิ่งหนึ่งด้วยวิญญาณเกื้อกูลหนึ่งด้วยวิญญาณที่เกื้อกูลหนึ่งด้วยนิมิตที่เหมือนกันหนึ่งด้วยนิมิตที่แปลกกันหนึ่งด้วยการรู้ยิ่งกถาหนึ่งด้วยลักษณะหนึ่งด้วยการระลึกหนึ่งด้วยการหัดคิดหนึ่งด้วยการนับตามลำดับหนึ่งด้วยการจำหนึ่งด้วยการภาวนาหนึ่งด้วยการจดจำไว้หนึ่งด้วยการเก็บไว้หนึ่งด้วยการเคยได้พบเห็นหนึ่งข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้อว่าสติเกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่งนั้นคืออะไรขอถวายพระพรสติเกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่งนั้นเช่นกับผู้ที่ระลึกชาติได้และสติของพระอนนท์อันฟังพระสูตรครั้งเดียวจำไว้ได้และสติของนางคุชุตราอุบาสิกาฟังพระสัทธรรมเทศนาครั้งเดียวก็จำได้แล้วมาแสดงให้ผู้อื่นฟังได้ทันทีข้อว่าสติเกิดขึ้นด้วยทรัพย์นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือคนขี้หลงขี้ลืมย่อมมีอยู่เวลาเห็นคนอื่นเก็บทรัพย์ของเขาไว้ก็นึกถึงทรัพย์ของตนได้จึงเรียกว่าสติเกิดขึ้นด้วยทรัพย์ข้อว่าสติเกิดด้วยวิญญาณอันยิ่งนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรเหมือนอย่างพระราชาผู้ได้รับอภิเษกใหม่หรือผู้ได้สำเร็จโสดาปัตติผลย่อมมีความรู้สึกดีใจอย่างยิ่งความดีใจนั้นทำให้เกิดสติให้ถึงสิ่งต่างๆได้ข้อว่าสติเกิดด้วยวิญญาณเกื้อกูลนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรบุคคลได้รับความสุขในที่ใดก็ระลึกได้ว่าตนได้รับความสุขในที่นั้นข้อว่าสติเกิดขึ้นด้วยวิญญาณอันไม่เกื้อกูลนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรบุคคลได้รับความทุกข์ในที่ใดก็ระลึกได้ว่าเราได้รับความทุกข์ในที่นั้นขอว่าสติเกิดด้วยนิมิตที่เหมือนกันนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือบุคคลได้เห็นผู้เหมือนกันกับมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวหรืออูโคลาของตนแล้วก็ระลึกถึงมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวอูดโพลาของตนได้ข้อว่าสติเกิดด้วยนิมิตที่แปลกกันนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือเมื่อได้รู้เห็นสีกลิ่นรสสัมผัสของผู้ที่แปลกกันหรือสิ่งที่แปลกกันก็ระลึกได้ถึงสิ่งนั้นๆบุคคลนั้นๆเช่นเห็นคนขาว ก็นึกได้ถึงคนดำเป็นตัวอย่างข้อว่าสติเกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่งซึ่งคาถานั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรให้แก่ผู้ที่หลงที่ลืมเวลาที่มีผู้อื่นตักเตือนก็นึกได้ข้อว่าสติเกิดด้วยลักษณะนั้นคืออย่างไรคือเกิดได้ด้วยรู้เห็นลักษณะแห่งคนหรือสัตว์นั้นๆเช่นได้เห็นโคของผู้อื่นที่มีลักษณะเหมือนโคของตัวก็นึกถึงโคของตัวได้ข้อว่าสติเกิดด้วยการระลึกนั้นคืออย่างไรคือคนขี้หลงขี้ลืมมีผู้อื่นให้ระลึกแล้วเล่าก็ระลึกได้ข้อว่าสติเกิดด้วยการหัดคิดนั้นคืออย่างไรคือผู้ได้เรียนหนังสือแล้วย่อมรู้ได้ว่าอักษรตัวนี้ควรไว้ในระหว่างอักษรตัวนี้ส่วนอักษรตัวนี้ควรไว้ติดกันกับอักษรตัวนี้ข้อว่าสติเกิดด้วยการนับนั้นคืออย่างไรคือธรรมดาผู้นับย่อมรึกถึงสิ่งต่างๆได้มากเพราะเมื่อนับดูก็ย่อมนึกได้ถึงสิ่งนั้นๆข้อว่าสติเกิดด้วยการจำนั้นคืออย่างไรคือผู้จำดีก็นึกถึงสิ่งต่างๆได้ข้อว่าสติเกิดด้วยการภาวนานั้นคืออย่างไรคือผู้ได้อบรมบุพเพนิวาสานุสติญาณย่อมรึกชาติหนหลังได้ข้อว่าสติเกิดด้วยการจดไว้นั้นคืออย่างไรคือไม่ได้อ่านดูสิ่งที่ตนจดไว้ก็นึกได้ข้อว่าสติเกิดด้วยการเก็บไว้นั้นคืออย่างไรคือได้เห็นของที่ตนเก็บไว้แล้วก็จึงนึกได้ข้อว่าสติเกิดด้วยการเคยพบเห็นนั้นคืออย่างไรคือระลึกได้ด้วยเคยพบเห็นมาก่อนอย่างนั้นแหละมหาบพิตรชื่อว่าสติเกิดด้วยอาการ17อย่างอย่างนี้ถูกต้องดีแล้วพระนาคเกษรปัญหาที่2ถามเรื่องทำบาปทำบุญพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษรคำว่าผู้ใดทำบาปกรรมตั้ง100ปีแต่เวลาจะตายได้สตินึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ดังนี้ข้อนี้โยมไม่เชื่ออีกคำหนึ่งว่าทำปานาติบาตเพียงครั้งเดียวก็ไปเกิดในนรกได้ข้อนี้โยมก็ไม่เชื่อพระนักเกษตรตอบว่าขอถวายพระพรก้อนหินเล็กๆทิ้งลงไปในน้ำจะลอยขึ้นบนน้ำได้ไหมไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าก้อนหินตั้ง100เล่มเกวียนเขาขนลงบรรทุกเรือจะลอยอยู่บนน้ำได้ไหมได้พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรบุญกุศลเปรียบเหมือนเรือเพราะธรรมดาเรือของพ่อค้ามีภาระหนักหาประมาณไม่ได้บรรทุกของหนักเกินไปก็จมลงในน้ำฉันใดคนที่ทำบาปทีละน้อยจนบาปมากขึ้นก็จมลงไปในรกได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่วิทย์น้ำเรือทำให้เรือเบาก็จะข้ามฟากไปถึงท่าคือนิพพานได้ฉันนั้นขอถวายพระพรถูกดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่3ถามเรื่องการดับทุกข์ในสามการพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษรพระผู้เป็นเจ้าพยายามละทุกข์ที่เป็นอดีตหรืออย่างไรพระนาคเกษรตอบว่าหาไม่ได้ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าพยายามละทุกข์อนาคตอีกนั้นหรือหาไม่ได้ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าพยายามละทุกปัจจุบันอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ขอถวายพระพรถ้าไม่ได้พยายามละทุกที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วพยายามเพื่ออะไรขอถวายพระพรพยายามเพื่อให้พ้นทุกที่ ที่มีอยู่ดับไปและเพื่อไม่ให้ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทุกอนาคตมีอยู่หรือ มีมหาบพิตร ข้าแต่พระนาคเกษนบุคคลเหล่าใดพยายามเพื่อจะละสิ่งที่ยังไม่มีบุคคลเหล่านั้นเป็นบัณฑิตเกินไปเสร็จแล้ว อุปมาป้องกันภัยจากข้าศึก ขอถวายพระพรมหาบพิตรเคยมีอริราชศัตรูหรือไม ่เคยมีพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรเมื่อมีอริราชศัตรูที่จะมาจู่โจมบ้านเมืองเกิดขึ้นมหาบพิตรจึงโปรดให้ขุดคูสร้างกำแพงสร้างประตูเมืองสร้างป้อมปราการขนเสบียงอาหารเข้ามาไว้ในพระนครเวลานั้นหรือหาไม่ได้ต้องเตรียมไว้ก่อนพระองค์ทรงให้ฝึกหัดช้างม้ารถธนูดาบหอกเวลานั้นหรือหาไม่ได้ต้องฝึกหัดไว้ก่อนขอถวายพระพรที่ทำดังนั้นเพื่ออะไรทำไว้เพื่อป้องกันภัยอนาคตน่ะสิขอถวายพระพรภัยอนาคตมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรพวกใดตกแต่งบ้านเมืองไว้เพื่อละภัยอนาคตพวกนั้นก็เป็นบัณฑิตเกินไปนะสิขอนิมนต์อุปมาด้วย อุปมาป้องกันความกระหายน้ำขอถวายพระพรเมื่อใดมหาบพิตรอยากเสวยน้ำเมื่อนั้นมหาบพิตรจึงโปรดให้ขุดบ่อน้ำขุดสระโบกธรณีขุดเหมืองขุดบ่อน้ำอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าสิ่งเหล่านั้นต้องทำไว้ก่อนทั้งนั้นขอถวายพระพรทำไว้เพื่ออะไรทำไว้เพื่อละความกระหายน้ำสิขอถวายพระพรความกระหายน้ำอนาคตมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรพวกที่ตระเตรียมการไว้เพื่อละความกระหายน้ำอันยังไม่มีอยู่นั้นก็เป็นบัณฑิตเกินไปนะสิขอนิมนต์อุปมาอีก อุปมาป้องกันความหิว ขอถวายพระพรเมื่อมหาบพิตรทรงหิวพระกระยาหารจึงโปรดให้ไถนาหว่านข้าวปลูกข้าวอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าต้องให้ทำไว้ก่อนนะสิขอถวายพระพรทำไว้เพื่ออะไรทำไว้เพื่อป้องกันความหิวอนาคตนะสิขอถวายพระพรความหิวอนาคตมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบพิตรที่โปรดให้ทำสิ่งนั้นไว้เพื่อป้องกันความหิวอันยังไม่มีอยู่ก็เป็นบัณฑิตเกินไปนะสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวสมควรแล้วตอนที่11ปัญหาที่4ถามเรื่องความไกลแห่งพรหมโลก ข้าแต่พระนาคเกษนพรหมโลกไกลจากโลกนี้สักเท่าไหร ่ขอถวายพระพรพรหมโลกไกลจากโลกนี้มากถ้ามีผู้ทิ้งก้อนศิลาโตเท่าปราสาทลงมาจากพรหมโลกก้อนศิลานั้นจะตกลงมาได้วันละ 48,000 โยชน์ต้องตกลงมาถึง4เดือนจึงจะถึงพื้นดินข้าแต่พระนาคเกษนมีคำกล่าวว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์ผู้มีอำนาจทางจิตหายวับจากชมพูทวีปขึ้นไปปรากฏในพรหมโลกได้เร็วพันเหมือนกันกับบุรุษผู้มีกำลังคูบแขนเหยียดแขนฉะนั้นดังนี้โยมไม่เชื่อเพราะถึงเร็วอย่างนั้นก็จะไปได้เพียงหลายร้อยโยชน์เท่านั้น ขอถวายพระพรชาติภูมิถิ่นกำเนิดของมหาบพิตรอยู่ที่ไหน อยู่ที่เกาะอละสันทะพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรเกาะอละสันทะไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่ ไกลประมาณ200โยชน ์ขอถวายพระพรมหาบพิตรเคยกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ที่นั่น แล้วเคยนึกถึงมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบพิตรนึกไปถึงสิ่งที่ไกลประมาณ200โยชน์ได้โดยเร็วพลันไม่ใช่หรือถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าอธิบายในอรรถกถาสังยุตตนิกายท่านกล่าวไว้ว่าก้อนศิลาขนาดใหญ่ถูกทิ้งให้ตกลงมาจากพรหมโลกชั้นต่ำก้อนศิลานั้นตกลงมาวันหนึ่งคือหนึ่งเป็นระยะ 48,000 โยชน์ซึ่งจะถึงพื้นดินเป็นเวลา4เดือนเพราะฉะนั้นระยะทางระหว่างพรหมโลกชั้นพรหมปาริสัชชาทิ้งพื้นดินบัณฑิตผู้ทราบในพึงทราบว่าเป็น5,760,000 โยชน์ดังนี้ปัญหาที่5ถามถึงความไปเกิดในพรหมโลกและเมืองกัสสมิระข้าแต่พระนักเกษมถ้ามีคน2คนตายจากที่นี่แล้วไปเกิดในที่ต่างกันคือคนหนึ่งขึ้นไปเกิดในพรหมโลกอีกคนหนึ่งไปเกิดในเมืองกัสสมิระคน2คนนี้คนไหนจะไปช้าไปเร็วกว่ากันขอถวายพระพรเท่ากันขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรชาติภูมิของมหาบพิตรอยู่ที่ไหนอยู่ที่การละศีลคามขอถวายพระพรการละศีลคามอยู่ไกลจากที่นี่สักเท่าไรประมาณ200โยชน์พระผู้เป็นเจ้าเมืองกัสสมิระไกลจากที่นี่สักเท่าไรประมาณ12โยชน์พระผู้เป็นเจ้าเชิญมหาบพิตรนึกถึงการละศีลคามดูสิโยมนึกแล้วพระผู้เป็นเจ้าเชิญมหาบพิตรนึกถึงเมืองกัสสมิระดุสิตโยมนึกแล้วพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรทางไหนนึกถึงช้าเร็วกว่ากันอย่างไรเท่ากันพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือผู้ที่ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกกับผู้ที่ไปเกิดในเมืองกัสสมิระเร็วเท่ากันไปถึงพร้อมกันขออุปมาอีกอุปมาด้วยเงาของนกขอถวายพระพรถ้ามีนกสองตัวบินมาจับต้นไม้พร้อมกันตัวหนึ่งจับต่ำตัวหนึ่งจับสูงเงาของนกตัวไหนจะถึงพื้นดินก่อนกันถึงพร้อมกันพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรขอนิมนต์อุปมาอีกอุปมาด้วยการแลดูขอถวายพระพรขอได้โปรดแลดูอาตมาโยมแลดูแล้วขอได้โปรดแงนดูดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โยมแงนดูแล้วขอถวายพระพรมาบพิตรแลดูอาตมากับแลดูดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันอยู่ไกลถึง 42,000 โยชน์ข้างไหนจะเร็วช้ากว่ากันเท่ากันพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรคือผู้ที่ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกกับผู้ที่ไปเกิดในเมืองกัสสมิระไปถึงพร้อมกันแก้เก่งมากพระนาคเกษมปัญหาที่6ถามถึงวรรณะสันฐานของผู้ที่ไปเกิดในโลกอื่นพระเจ้านิรินทร์ตรัสถามอีกว่าข้าแต่พระนาคเกษมโยมจักถามถึงเหตุอันยิ่งขึ้นไปคือผู้ไปสู่โลกอื่นไปด้วยสีเขียวแดงเหลืองขาวแสดเริ่มอย่างไรหรือไปด้วยเพศช้างมารถอย่างไรขอถวายพระพรข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกพุทธวจนะพระเจ้ามิลินตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเกษนถ้าพระสมณะโคโดมไม่บัญญัติไว้ว่าผู้ไปเกิดในโลกอื่นในระหว่างทางนั้นต้องมีสีเขียวสีเหลืองแดงขาวแสดเลื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะว่าพระสมณะโคดมทรงรู้จักทุกสิ่งได้หรือคำของคุณาชีวกผู้เป็นอาจารย์ใหญ่กล่าวไว้ว่าผู้ไปสู่โลกอื่นไม่มีก็ต้องเป็นของจริงผู้ใดกล่าวว่าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีผู้ไปบังเกิดในโลกอื่นไม่มี ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ากล่าวถูกได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตพระนาคเกษตอบว่าขอถวายพระพรขอมาประพิษจงตั้งพระทัยฟังถ้อยคำของอาตมาภาพโยมตั้งใจฟังอยู่แล้วขอถวายพระพรถ้อยคำของอาตมาภาพที่พ้นออกไปจากปากไปถึงพระกันของพระองค์ในระหว่างที่ยังไปไม่ถึงนั้นเสียงของอาตมาภาพมีสีอย่างไรมีสุดทรงอย่างไรเห็นไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรท่านมหาบพิตรว่าเห็นไม่ได้เสียงของอาตมาภาพก็ไปไม่ถึงพระกันของมหาบพิตรมหาบพิตรก็ตัดคำเหล่าแหล่นั่นสิโยมไม่ได้พูดเหล่าแหล่ถึงถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าไม่ปรากฏสีเขียวสีเหลืองในระหว่างทางก็จริงแต่ถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าก็มาถึงโยมจริงข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรถึงผู้ไปเกิดในโลกอื่นจะไม่ปรากฏสีเขียวหรือสีเหลืองในระหว่างทางก็จริงแต่ผู้ไปเกิดในโลกอื่นนั้นก็มีอยู่เหมือนกับถ้อยคำของอาตมาณอัศจรรย์พระนาคเกษมขอพระผู้เป็นเจ้าจงเสวยราชสมบัติใหญ่ในชมพูทวีปทั้งเส้นนี้เถิดเพราะขันห้านี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่นขันห้าไม่มีอะไรตกแต่งเกิดขึ้นเองสงสารก็ไม่มีอุปมาด้วยการทำนาขอถวายพระพรมหาบพิตรเคยได้โปรดให้ทำนาหรือไม่อ๋อเคยให้ทำขอถวายพระพรข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดินย่อมมีรวงงอกขึ้นเมื่อรวงข้าวสาลีงอกขึ้นจะว่างอกขึ้นเองหรืออย่างไรข้าแต่พระนาคเกษตรข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดินย่อมมีรวงงอกขึ้นจะว่างอกขึ้นเองไม่มีผู้ใดปลูกกระทำไม่ได้ขอถวายพระพรถ้าข้าวสาลีที่ปลูกลงในพื้นดินยังไม่มีรวงงอกขึ้นเมื่อรวงยังไม่งอกขึ้นจะว่าไม่มีผู้ปลูกจะว่าข้าวสาลีไม่มีจะได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรถ้าขันห้านี้ไปเกิดเองคนตาบอดก็จะเกิดเป็นคนตาบอดอีกคนใบ้ก็จะเกิดเป็นคนใบ้อีกบุญก็ไม่มีประโยชน์อันใดถ้าขันห้าไม่มีสิ่งใดตกแต่งเป็นของเกิดขึ้นเองขันห้าก็จะต้องไปนรกด้วยอกุศลกรรมขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาด้วยการจุดประทีปขอถวายพระพรเหมือนอย่างมีผู้เอาประทีปมาจุดต่อกันเปลวประทีปดวงเก่าก้าวไปสู่ประทีปดวงใหม่หรืออย่างไรประทีปทั้งสองนั้นมีขึ้นเองไม่มีผู้กระทำอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรขันห้านี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่นขันห้านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งใดทำให้เกิดข้าแต่พระนาคเกษตรเวทนาขันธ์ไปสู่โลกอื่นหรือขอถวายพระพรเพราะเวทนาขันธ์ไปสู่โลกอื่นผู้ที่ไปเกิดในโลกอื่นก็คือเวทนาขันธ์อย่างนั้นน่ะสิไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเพราะเหตุนั้นแหละมหาบพิตรจงเข้าพระทัยเถิดว่าเวทนาขันธ์อัตภาพนี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสัญญาขันธ์ไปสู่โลกอื่นหรือขอถวายพระพรสัญญาขันธ์ไปสู่โลกอื่นผู้มีมือด้วนเท้าด้วนอัตภาพนี้ไปสู่โลกอื่นแล้วก็จะต้องมีมือด้วนเท้าด้วนอีกหรืออย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนั้นแหละมหาบพิตรจงเข้าพระทัยเถิดว่าสัญญาขันในอัตภาพนี้ไม่ได้ไปสู่โลกอื่นขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยกระจกขอถวายพระพรมหาบพิตรมีกระจกสองพระพักตร์หรือไม่มีพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบพิตรจงทรงหยิบเอากระจกมาวางไว้ตรงพระพักตร์มหาบพิตร โยมหยิบมาตั้งไว้แล้วขอถวายพระพรดูพระเนตรพระกันพระนาสิกพระทนของมหาบพิตรปรากฏอยู่ในกระจกนี้เองหรือว่ามหาบพิตรทรงกระทำให้ปรากฏข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าดวงตาหูจมูกฟันของโยมปรากฏอยู่ในวงกระจกนี้ด้วยโยมกระทำขึ้นขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นเป็นอันว่ามหาบพิตรได้ควักเอาพระเนตรตัดเอาพระกันพระนาสิกและถอนเอาพระทนของพระมหาบพิตรเข้าไปไว้ในกระจกแล้วมหาบพิตรก็เป็นคนตาบอดไม่มีพระนาสิกและพระทนอย่างนั้นน่ะสิไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าเงาปรากฏในกระจกเพราะอาศัยโยมกระทำขึ้นไม่ใช่เพราะโยมไม่ได้กระทำขึ้นข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรไม่ใช่ว่าขันห้านี้ไปสู่โลกอื่นทั้งไม่ใช่ว่าขันห้าไม่มีสิ่งกระทำเป็นของเกิดขึ้นเองสัตว์ที่กำเนิดในครรภ์มารดาด้วยกุศลกรรมอกุศลกรรมที่ตนกระทำไว้เพราะอาศัยขันห้านี่แหละจึงเหมือนเงาปรากฏในกระจกเพราะอาศัยการกระทำของมหาบพิตรฉะนั้นถูกต้องดีแล้วพระนักเกษมปัญหาที่7ถามเรื่องถือกำเนิดในครรภ์มารดาข้าแต่พระนักเกษมเมื่อสัตว์จะเข้าถือว่ากำเนิดในท้องมารดาเข้าไปทางทวารไหนขอถวายพระพรเมื่อปรากฏว่าเข้าไปทางทวารไหนขอนิมนต์อุปมาด้วยขอถวายพระพรหีบแก้วของมหาภพิตรมีอยู่หรือมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรขอจงนึกเข้าไปในหีบแก้วดูสิโยมนึกเข้าไปแล้วขอถวายพระพรจิตของมหาบพิตรที่นึกเข้าไปในหีบแก้วนั้นเข้าไปทางไหนข้าแต่พระนักเกษมจิตของโยมไม่ปรากฏว่านึกเข้าไปทางไหนข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรสัตว์ที่เข้าไปถือกำเนิดในท้องมารดาก็ไม่ปรากฏว่าเข้าไปทางไหนข้าแต่พระนักเกษมการที่พระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหาปฏิภาณอันวิจิตรยิ่งนี้ได้เป็นอัศจรรย์หนักหนาถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คงจะประทานอทุโมทนาสาธุการเป็นแน่แท้ปัญหาที่8ถามเรื่องโพชฌงค์7ข้าแต่พระนักเกษมโพชฌงค์มีเท่าไหร่ขอถวายพระพรมี7ประการข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุคคลตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์เท่าไหร่ขอถวายพระพรบุคคลตรัสรู้ด้วยโพชฌงค์ข้อเดียวคือข้อไหนพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรคือข้อธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์คือใคร่ควรธรรมะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงโพชฌงค์7ไว้ทำไมขอถวายพระพรพระองค์จะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไรคือดาบที่บุคคลสวมไว้ในฝักบุคคลไม่ได้ชักออกจากฝักอาจตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ขาดได้หรือไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือบุคคลปราศจากธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วตรัสรู้รูปโพชฌงค์6ไม่ได้ถูกแล้วพระนักเกษมอธิบายโพชฌงค์คือองค์เป็นเครื่องตรัสรู้มี7ประการดังนี้1สติระลึกนึกไว้เสมอ2ธรรมวิจยะใคร่ควรธรรมะที่เราจะปฏิบัติ 3. วิริยะมีความเพียรต่อสู้กับอุปสรรค 4. ปีติสร้างความอิ่มเอิบใจให้ปรากฏกับจิต 5. ปัสสัทธิความสงบคือสงบจากนิวรณ์ หรือสงบจากกิเลส 6. สมาธิมีความตั้งใจมั่น 7. อุเบกขาทรงอารมณ์เดียวเข้าไว้ไม่ยอมรับทราบอารมณ์อื่นเข้ามาสนใจปัญหาที่ 9. ถามถึงความมากกว่ากันแห่งบาปและบุญข้าแต่พระนาคเกษนบุญและบาปข้างไหนมากกว่ากันขอถวายพระพรบุญมากกว่าบาปบาปน้อยกว่าบุญข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทำไมจึงว่าบุญมากกว่าบาปบาปน้อยกว่าบุญขอถวายพระพรบุคคลทำบาปแล้วย่อมร้อนใจในภายหลังว่าเราได้ทำบาปไว้แล้วเพราะเหตุนั้นบาปก็ไม่ได้มากขึ้นส่วนบุญเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วไม่ดึกร้อนในภายหลังมีแต่เกิดปราโมทย์ปีติใจสงบมีความสุขจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นบุญจึงมากขึ้นดังมีบุรุษผู้มีมือมีเท้าขาดแล้วได้บูชาพระด้วยดอกบัวเพียงกรรมเดียวก็จะได้เสวยผลถึง91กัปด้วยเหตุนี้แหละจึงว่าบุญมากกว่าขอถวายพระพรชอบแล้วพระผู้เป็นเจ้าปัญหาที่10ถามถึงการทำบาปแห่งผู้รู้กับผู้ไม่รู้ข้าแต่พระนาคเกษนสมมุติว่ามีคน2คนคนหนึ่งรู้จักบาปคนหนึ่งไม่รู้จักแต่กระทำบาปด้วยกันทั้ง2คนข้างไหนจะได้บาปมากกว่ากันขอถวายพระพรข้างไม่รู้จักได้บาปมากกว่าข้าแต่พระนาคเกษนราชบุตรของโยมเรชอมาตย์คนใดรู้แต่ทำผิดลงไปโยมลงโทษแก่ผู้นั้นเป็นทวีคูณขอถวายพระพรมหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างไรคือสมมติว่ามีคน2คนจับก้อนเหล็กแดงเหมือนกันคนหนึ่งรู้ว่าเป็นก้อนเหล็กแดงอีกคนหนึ่งไม่รู้คนไหนจะจับแรงมากกว่ากันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนไม่รู้จับแรงกว่าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือผู้ไม่รู้บาปได้บาปมากกว่าชอบแล้วพระนาคเกษนปัญหาที่11ถามถึงผู้ที่ไปอุตรกุรุทวีปและสวรรค์ข้าแต่พระนาคเกษนผู้ไปสู่อุตรกุรุทวีปหรือพรหมโลกหรือไปทวีปอื่นด้วยกายนี้มีอยู่หรือขอถวายพระพรมีอยู่ข้อนี้คืออย่างไรพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรมหาบพิตรเคยกระโดดที่แผ่นดินนี้ได้คืบหรือศอกอ้อโยมเคยกระโดดได้8ศอกขอถวายพระพรมหาบพิตรกระโดดอย่างไรจึงได้8ศอกพอโยมคิดว่าจะกระโดดกายของโยมก็เบาโยมจึงกระโดดได้ถึง8ศอกข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิตรคือภิกษุผู้มีฤทธิ์มีอำนาจทางจิตภาวนาอธิษฐานจิตแล้วก็เหาะไปสู่เวหาได้ถูกแล้วพระนาคเกษน